राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 अनुसार 14 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक मैं हूँ, एक मेरी प्रवृत्ति है। मैं हूँ और मेरी प्रवृत्ति है, तो मैं हूँ ये बात तो सबको मालूम है, सब जानते हैं मैं हूँ। अब इसे विचार करना है, प्रवृत्ति होती है हमारी, कोई काम में हम लगते हैं, ये बहुत जानने की जरूरत है इस बात में। वो लगते हम करते हैं तो अपने लिए प्रवृत्त होते हैं, औरों के लिए प्रवृत्त होते हैं। ये दो भाव है, एक दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए अगर हम प्रवृत्त होते हैं तो वो प्रवृत्ति तो होती है चिन्मय चैतन्य, और हमारे सुख के लिए, हमारे मान के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे आराम के लिए, हमारे भोग के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। वो केवल जड़ता ही जड़ता है, जड़ता ही जड़ता है, चिन्मयता नहीं रहती। हमें प्राप्त करना है चिन्मय तत्व को, परमात्मा को जो सत है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते। असत ये प्रवृत्ति जो हमारे लिए है, ये असत है, जड़ है, दुख है, संताप है, पतन है, बंधन है, कुछ भी कह दो, हमारे लिए हम प्रवृत्ति करते हैं, ये हमारे पतन की बात है। और हम औरों के लिए ही करते हैं, ये उत्थान की बात है, चिन्मयता की बात है। अब इस बात को अपनाइए, आज से ये विचार कर रहे हैं, हम जो कुछ करते हैं वो औरों के हित के लिए करते हैं, दूसरों के उद्धार के लिए करते हैं, औरों के कल्याण के लिए करते हैं। ऐसे करते हैं तो वो कर्तव्य तो है ठीक हमारा, हमारे सुख के लिए, आराम के लिए करते हैं, ये गलती है। ये दो विभाग कर लिया इधर। अब ये प्रवृत्ति का विभाग किया, अब मैं का विचार करके मैं क्या हूँ। मैं ऐसा प्रवृत्त होता हूँ तो मैं क्या हूँ, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। हम देखते हैं तो दो बात आती है, प्रकृतिम पुरुषम सेव विद्यनादि उभावी। एक प्रकृति है, एक परमात्मा है, एक शरीर है, एक शरीरी है। तो शरीर और शरीरी ये हम देखते हैं, परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति। तो शरीरी परमात्मा एक है और प्रकृति और शरीर ये एक है, प्रकृति का कार्य है। तो मैं क्या हूँ अपने यूं देखो तो, प्रकृति मैं हूँ, पुरुष मैं हूँ, अथवा शरीर मैं हूँ, शरीरी मैं हूँ। अब इस पर विचार करना है तो अपने शरीर और शरीर पर विचार करते हैं, शरीर और शरीरी। ये हमारी गीता का प्रसंग चल रहा था, शरीर और शरीरी। एक तो शरीर है, एक शरीर वाला है। तो शरीर वाला और शरीर, इसमें शरीर तो इन तरह देखता, ये शरीर है और इसको जानता है वो क्षेत्र की है। इधम से इधम कौन थे क्षेत्रम, एतद यो वेद मंत्रा क्षेत्रज्ञ, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ हुआ और क्षेत्र हुआ, ये 13वां अध्याय में इन दोनों का इसका ही वर्णन है। आरंभ ये हुआ अंत में क्षेत्र क्षेत्र की ओर ये अंतरम क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान है ये मेरे मतलब ज्ञान है और यंत्र का जानते वो मुक्त हो जाते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान है तो क्षेत्र है वो क्षेत्र का ज्ञान है वो ज्ञान जो है क्षेत्र के कौन है सर्व क्षेत्र सब क्षेत्रों में है। तो सब क्षेत्रों में जो परिपूर्ण परमात्मा है उनके साथ एक परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है उसके साथ क्षेत्र की अंतरा भी माम विद्य सर्व क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों में भगवान के अग्नि मेरे को जान मैं संपूर्ण क्षेत्रों में हूँ और वो क्षेत्र का क्षेत्र ये हुआ तो सब क्षेत्रों में है उसके साथ एक हुई क्षेत्र क्षेत्र की और क्षेत्र क्षेत्रों की एक हुई। तो क्षेत्र क्षेत्र की हुआ तो क्षेत्र की हुआ वो अंत में होते होते अंत में परमात्मा हुए सब जगह पर परमात्मा होते होते हैं। तो परमात्मा का नाम हुआ सत उसका अभाव कभी नहीं होता और ये संसार असत परिवर्तनशील बदलता है इसका भाव कभी नहीं होता नास्तो विधि भाव ये है कभी नहीं होता ये नहीं नहीं हो रहा है ये संसार मात्र जितना नहीं नहीं हो रहा है त्रिलोकी के दो चौदह भूमि के दो कोई नहीं नहीं नहीं भावना इसका सिर्फ होनापन या सिद्ध नहीं होता नहीं नहीं नहीं नहीं था नहीं में हुआ नहीं में जा रहा अव्यक्तादीन भूतानी जगत मध्यान्ह भारत अव्यक्त निधनानी पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा बीच में दिखता है नहीं का रूप है और परमात्मा है वो है का रूप है ये दो बार ठीक निश्चय है। अब इस पर गहरा विचार करना है थोड़ा ध्यान देना इस बात को मैं जो कहता है मैं हूँ तो मैं क्या हूँ मैं हूँ कर आत्मा हूँ कहे तो ये सुनी हुई बात है ये अनुभव नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ ये सुनी हुई बात है ये मैं नहीं है। मैं जीव हूँ ये भी सुनी हुई बात है ये मैं का असली ज्ञान नहीं हुआ। तो मैं का ज्ञान क्या हुआ कि मैं एक स्वीकृति हुई स्वीकार किया ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ शूद्र हूँ साधु हूँ गृहस्थी हूँ ये स्वीकृति हुई और ये प्रतीति हुई शरीर है ये प्रतीति हुई और ये स्वीकार किया तो ये स्वीकृति है वे भी मैं का स्वरूप नहीं है ये तो अपने माना है मानी बात सीध सारी मानी हुई बात है। तो माना हुआ हो तो जान ज्ञान क्या हुआ अब ज्ञान का ख्याल करना आप विचार करना ज्ञान ये हुआ कि मैं यह नहीं हूँ मैं स्वीकृति नहीं हूँ ये नहीं का ज्ञान हुआ है का ज्ञान नहीं हुआ। और जगत क्या है जगत प्रतीति है तो प्रतीति होती है मतलब जगत है और जो प्रतीति जगत है और मैं के विषय में ये नहीं ज्ञान विषय हुआ तो संसार ज्ञान तो प्रतीति मात्र है पहले नहीं था पीछे ले जाएगा बीच में दिखता तो नहीं है ये प्रतीति प्रतीति ज्ञान हुआ तो प्रतीति ज्ञान हुआ और मैं प्रतीति नहीं हूँ मैं प्रतीति होगा प्रतीति भी मैं नहीं हूँ स्वीकृति भी मैं नहीं हूँ स्वीकृति अपने क्यों स्वीकार क्यों है स्वीकृति मैं हूँ थोड़ा ही अमुक दाव मेरा है तो जन्मने के बाद धरा हुआ नाम के साथ स्वीकार किया हुआ है शरीर बनने के बाद शरीर के साथ स्वीकार किया हुआ है तो स्वीकृति भी मैं नहीं हूँ और जीव आत्मा ब्रह्म ये केवल मानते हैं हूँ नहीं है तो ये मैं नहीं हूँ स्वीकृति नहीं हूँ ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हूँ निषाद अपने निषेधात्म ज्ञान हुआ। अब विचेतनात्म बात तो इसको जानेगा मैं हूँ क्या वास्तव में तो अब ध्यान देना कि ये प्रतीति होती है वो तो यह होता है इन शरीरों को क्षेत्र तो ये प्रतीति हुई और परमात्मा है हुआ सब जाने परमात्मा है। अब भगत उस परमात्मा को अपना मानते हैं संसार को अपना नहीं मानते संसार है ही नहीं है तो क्या हमारे प्रमोद की लीला है सब लीला है भगवान की लीला है क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है नहीं तो भगवान है भगवान की लीला है तो भगवान की लीला है ये मैं नहीं हूँ ये भगवान की लीला है मैं ये नहीं हूँ मेरे भगवान है ये मान्यता हुई। तो अपने मान्यता दो तरह की होती है एक दूसरे की मान्यता स्वीकृति, दूसरे की मान्यता दूसरे की। एक तो मैं संसारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये एक तो ये मान्यता होगी। उसने मान्यता केवल करने के लिए मान्यता, वो कर्तव्य की चीज हुई, वो कर्तव्य की आवश्यकता हुई। मैं साधक हूँ तो साधन करना मेरा कर्तव्य है, तो वो साधक हूँ साधन करने के लिए, तो मैं साधक हूँ फिर साधन करेगा ये, तो स्वीकृति साधक की। और मैं संसारी हूँ ये हुआ पतन की स्वीकृति, उत्थान की अकर्तव्य की पतन करने की स्वीकृति हुई, और साधक हुई उत्थान के सम्मुख हुई। मैं भक्त हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये उत्थान की ऊंचा चढ़ने की उद्धार करने की ये स्वीकृति हुई। तो स्वीकृति हुई, ये स्वरूप नहीं हुआ हमारा, परंतु स्वीकृति है। तो स्वीकृति दो तरह की होते है, एक मैं संसारी हूँ, भगवान का हूँ। तो मैं भगवान का हूँ, परंतु मैं हूँ मैं क्या चीज है, ये स्वीकृति है। अब मैं का विचार करो तो इसमें थोड़ा गहरा विचार करना होगा। संसार अपना नहीं है, मैं संसार नहीं है, संसार अपना नहीं है, अपना भगवान है, हमारा परमात्मा केवल है। अब मैं क्या हूँ, तो यह है संसार, यह भी मैं नहीं हूँ, और वह है परमात्मा, और वह भी मैं नहीं हूँ। ऐसा ऐसी समझे, वह मैं नहीं होता, वह बिंब में मैंपन होता है क्या, जीव में मैंपन होता है क्या, ईश्वर में मैंपन होता है क्या, संसार में मैंपन होता है क्या? तो मैं संसार भी नहीं हूँ, मैं यह भी नहीं हूँ, मैं वह भी नहीं हूँ। तो मैं है वो क्या है, तो मैं एक करता हूँ, काम करता हूँ, मैं करता हूँ ऐसा मानना है, तो करता हूँ ऐसी मान्यता बताई भगवान ने। तो कहते क्रियमाणा नहीं गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा करता हम मेरी मान्यते, करता हूँ ये मानता है मैं करता हूँ। तो करता हूँ कब होता है, जब भोगता हूँ जो कर्ता बनता है, क्यों जो करता है वही भोगता है, जो भोगता क्या करता है, जिसने कर्म किए वही भोगेगा। तो भोगता होता है करने के लिए, सुख भोग के लिए तो कर्ता बनता है, नहीं तो कर्ता है नहीं। तो करता हुआ भोग हुआ, तो मैं हुआ भोगी, मैं हुआ कर्ता, मैं हुआ भोगी, माना हुआ ये माना हुआ भोगी। अब भोगी है कौन, तो भोगी शरीर है क्या, तो शरीर भी भोगी नहीं है। तो क्या इंद्रियां भोगी है, इंद्रियां भी भोगी नहीं है। क्या मन भोगी है, तो मन भी भोगी नहीं है। तो क्या बुद्धि भोगी है, बुद्धि भी भोगी नहीं है। तो अहम है ये भोगी है क्या, तो अहम में भोगी बड़ा कुछ है, परंतु अहम भी भोगी नहीं है। अहम माना हुआ है करता, अहम जी मन के माना हुआ है, अहम है नहीं, तो ये भी भोगी नहीं, तो भोगी कौन है। तो भोगी का मना करते हुए यह कहने वाले भोगी नहीं है, इंद्रियां है, शरीर है, मन बुद्धि, ये भोगी नहीं है, और वो परमात्मा भोगी नहीं है। तो ये भोगी का निषेध करते करते करते अंत में भोगी यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि तो यह तो जड़ है, नाशवान है, ये भोगी कैसे हुए। और भोगी परमात्मा हो नहीं सकते, क्योंकि भगवान का भोगता है ही नहीं, वो तो कर्ता भोगता है ही नहीं भगवान। तो कर्ता भोगता कौन हुआ, तो ये मैंपन क्या हुआ कि मैंपन है। इसमें दो बात है, मैंपन में मैं का स्वरूप क्या है, शास्त्र में कई तरह से वर्णन आया है। जीव का स्वरूप है अणु है, परमाणु है, महान परमाणु है, मध्यम परमाणु है, ऐसी बहुत सी बातें आती है, परंतु वो अपन अभी छेड़ते नहीं है, वो चाँचों का छत्ता है, वो छेड़ जाए तो कई बात सीखनी पड़ेगी। तो अपने तो सीधी सादी बात है, हमारे मन में अस्त होता हूँ। तो अपना मैं क्या हूँ, मैं हूँ इसका तो ज्ञान है, ज्ञान नहीं है मान्यता है, मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है मैं हूँ। अब मैंपन जब इसमें नहीं मिला, तो मैं हुआ यह भी मैं नहीं हूँ, हुआ भी मैं नहीं हूँ, है भी हुआ और है एक ही हुआ, वह है परमात्मा, और यह है संसार। तो संसार भी मैं नहीं हूँ, परमात्मा भी मैं नहीं हूँ, तो क्या है वो मैं। तो एक बात अपने अनुभव में बात बताओ, अनुभव क्या है कि मैं संसार का भोगी हूँ और परमात्मा का जिज्ञासु हूँ। संसार में फंस गया, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये दो बातों वाला हुआ मैं। अपने में दो बात है, एक संसार का सुख ले लूं, संसार के भोग भोग लूं, संसार संग कर लूं, भोगेश्वरी प्रसुद्ध जाऊं, ये हुआ। एक ये मेरी परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान मिल जाए, ये भगवान का। तो ये दो जिज्ञासा हुई, दो, एक संसार की इच्छा और एक परमात्मा की इच्छा, ये दो मिल करके हुआ मैं। ठीक ख्याल में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना। मानो जिसमें दो इच्छा है, एक परमात्मा की इच्छा है और एक संसार की इच्छा है, तो संसार की इच्छा के चल चलेंगे तो कभी उद्धार नहीं होगा, आनंद जुगों से भटकते ही रहोगे। इच्छा तो होगी संसार की, संसार मिलेगा नहीं। आज दिन संसार किसी को नहीं मिला है, तो देश प्रसिद्धि मात्र है, ये प्रसिद्धि है, मिलता नहीं है। मिलना तो तब होगा जब मिल गया, और कुछ मिलना बाकी नहीं है। तुम तो मिला नहीं, तो मिला कहाँ, मिल जाए तो मिल जाए, मिला नहीं संसार तो ये मिलेगा नहीं कभी भी। अब परमात्मा की तरफ है तो वो मिलेगा, क्योंकि वो है। संसार नहीं मिलेगा क्योंकि नहीं है, पहले नहीं था, पीछे नहीं है, बीच में नहीं मिल जा रहा, तो नहीं पर सिद्ध हुआ ना। संसार का संयोग और वियोग, तो उसमें वियोग नित्य हुआ। आपका हमारा परिचय नहीं था, तो पहले परिचय नहीं था और बीच में परिचय हुआ, हम जानते ही नहीं थे, पीछे जाने लग गए, तो आप आए गए, इन दोनों में आप विचार करो तो पहले आप नहीं आए थे, पीछे आने लगे, जाने लगे, आने जाने दोनों में संयोग और वियोग हुआ, आए संयोग गए वियोग हुआ, इन दोनों में वियोग नित्य है। क्यों, पहले वियोग था और तीसरे वियोग होगा, अंत में वियोग होगा, अंत में आपका हमारा वियोग ही होगा, संयोग नहीं होगा। तो संयोग वियोग में वियोग नित्य, संसार का वियोग नित्य हुआ, तो वो वियोग नित्य है, तो नित्य को पहले स्वीकार कर लो। अंत ही तो जाएंगे पामर तून से अभीत है, तो वियोग ही स्वीकार कर रहे हैं अभी। तो शरीर का ही संयोग वियोग है, अवस्थाओं का भी, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, रोगी अवस्था, निरोग अवस्था, धनी अवस्था, निर्धन अवस्था, ये जितनी अवस्था उनका वियोग है। ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इनका वियोग ही रहता है, संयोग नित्य नहीं रहेगा, वियोग रहेगा। क्यों, वियोग संयोग हो तो जागृत जागृत का संयोग, जागृत जागृत हरदम रहे, स्वप्न का संयोग स्वप्न स्वप्न हरदम रहे, सुषुप्ति का संयोग सुषुप्ति सुषुप्ति रहे, ये सुषुप्ति हरदम नहीं रहती, तो इनका वियोग रहता है। तो शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण इनका वियोग, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनका वियोग, ब्राह्मण छुट्टी वेश इनका वियोग, शरीर शरीर हुआ, मनुष्य हुआ, पशु हुआ, पक्षी हुआ, देवता हुआ, राक्षस हुआ, भूत हुआ, प्रेत, सबका वियोग, सबका वियोग होगा। तो संसार का तो वियोग नित्य हुआ। अब परमात्मा है उसका अंश है ऐसा मानते हैं, वो भी अनुभव नहीं है, मानते हैं, तो मानते हैं तो ठीक है, तो मानते हैं। तो इसमें मैं दो बात कहा करता हूँ, जो कि शरीर भाग है ये तो है प्रकृति का, और इसमें हूँ जो सत्ता भाग है वो परमात्मा का, इस बात बहुत बार कही है, सुनी है। तो सत्ता है वो परमात्मा की है, तो परमात्मा की सत्ता है वो भी मैं नहीं है, और इसका जो असत है ये, इसमें भी मैं नहीं है। तो मैं क्या है कि मैं दोनों की इच्छा, संसार की इच्छा और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, ये दो इच्छा जिसमें रहती है वो है इच्छा। अब इच्छा में जो हम लेते हैं संसार से, अब ध्यान देना इस बात का, ये बातें तो बहुत कही हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है। अब जो लेते हैं, अपने लेते हैं, ये है पसंद का कारण, और देते हैं ये उत्थान का कारण। सबको सुख देना, आदर देना, सबका हित करना, दूसरों का दूसरों के लिए हित करना, ये हमारा हुआ उत्थान का कारण। लेना जड़ता हुई, तो लेना लेना जड़ता है। अब लेना केवल रहना ही लेना है, ये तो जड़ी जड़ केवल है, इसमें चेतन का नाम ही नहीं है। और केवल देना ही देना है, ये भगवान है अथवा भगवान के भक्त हैं, वे देना ही देना है, उदाहरण नहीं है उनका। और इसे रहना ही रहना है, अब रहना और देना दोनों होता है, ये होता जीव। इसको जीव कहते हैं। साधारण आदमी, साधारण आदमी देता है देता है, कुछ लेता है कुछ देता है, कुछ हित करता है कुछ स्वार्थ करता है, कुछ परमार्थ करता है, कुछ दान करता है पुण्य करता है, कुछ पाप करता है दो देता है। तो लेता है ये पाप है और देता है ये पुण्य है। लेता है पाप ही है, कुछ भी ले लो आप, निबंधन नहीं है, ये लेता है देता है। तो ये लेता है देता है, तो केवल लेता ही लेता है, तो जड़ी जड़ है, सफा जड़ है, वो चेतनता का नाम ही नहीं है। बहन है कि मैं चेतन हूँ, लेना है वो भी जड़ शरीर के लिए लेता है, तो जड़ वस्तु कोई तो केवल जड़ता ही जड़ता है उसमें। और देता हूँ तो इसमें चिन्हता हो कि देता हूँ, जड़ चीज दी जाएगी, जड़ दी जाएगी, जड़ कोई दी जाएगी, तो जड़ चेतनता अपनी बात बचेगी। चिन्हता देता ही देता केवल है, उसमें चिन्हता रही तो चिन्हता केवल भगवान और भगवान के भक्त ये देते ही है। हेतु रही जुग उपकारी तो तुम्हारा सेवक सुधारी, ये भगवान और भगवान भक्त ये देते ही देते हैं, लेते नहीं है। लेते हैं तो देते हैं, देते हैं तो देते हैं, लेते हैं तो क्या कि जैसे रोटी अन्न है जल है बस है, देते हैं तो देते किसको, शरीर को ही, अपने खुद नहीं देते हैं, खुद रहने की इच्छा भी नहीं है। ये भी लेते हैं तो केवल शरीर से संसार की सेवा होती रहे, इसलिए लेते हैं भक्त होते हुए, अपने लिए नहीं लेते, वो भी देने के लिए लेते हैं। तो लेते हैं तो देते हैं, देते हैं तो लेते हैं, देते हैं तो देते हैं, लेते हैं तो देते हैं, और संसारी देता है तो लेता है, देता है तो लेता है। दान पुण्य करता है तो हमारे पुण्य हो जाए, हमारे स्वरूप हो जाए, हमारी उन्नति हो जाए, हमारे लोग अच्छा समझे, लोग बड़ा समझे, तो देता है तो देता है, तो देता है तो लोग बड़ा समझे, मेरी महिमा करे आदर करे, उसमें लेता है, देता है तो लेता है, लेता है तो लेता है। तो ये जड़ता की तरफ चला ही जाता है, जड़ता में जड़ता बचा जाता है, और वो देता ही देता है चंद में चला जाता है। तो देता रहे दोनों है, ये मध्य बात रही। अब लेने में जब संसार से लेना बंद कर देता है तो संसार से लेना में बिल्कुल भीतर नहीं कोई इच्छा नहीं है, जो न मान चाहिए, न बढ़ाई चाहिए, न भोग चाहिए, न आराम चाहिए, न महिमा चाहिए, न आदर चाहिए, सब छोड़ दिया। ये जो छोड़ दिया जो चिन्हय प्राप्ति से, जो चेतन प्राप्ति चल जाएगी, हमारे नहीं लेना है, चेतन प्राप्ति चल जाएगी, चेतन प्राप्ति चल जाएगी, तो जो संसार की इच्छा थी वो देने में बदल गई तो संसार की इच्छा मिट गई, और परमात्मा की इच्छा थी वो सब कुछ दे दिया, त्याग कर त्यागार्थान्तरम परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्यों, परमात्मा की जो प्राप्ति है केवल परमात्मा संसार की चीज है, जब उसको अपनी माननी है, इस वजह से परमात्मा अटके हुए है। परमात्मा सब नीचे प्राप्त है, क्यों सबके परमात्मा है, तो आप सब मान सकते हो कि सबके परमात्मा भी मेरे भी हैं, और सब में परमात्मा भी मेरे में भी है, और अभी परमात्मा है तो अभी मौजूद है, तो अभी मौजूद है तो भविष्य की बात नहीं, और सब में मेरे में है तो मेरे में तो अलग जाने की जरूरत नहीं रही, और ये सबके लिए है तो मेरे लिए भी परमात्मा है, तो मेरी दूसरी जरूरत नहीं रही। जब परमात्मा मेरे है तो मेरे लिए ही है, तो मेरे लिए संसार की और लेने की जरूरत नहीं रही, तो परमात्मा मेरे है, मेरा और मैं करता है ये भी मेरे लिए नहीं है। तो मैं जो संसार से रहने की इच्छा थी वह छूटने से संसार संबंधित छेद हो गया, और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा थी तो परमात्मा प्राप्ति वो इच्छा पूरी हो गई, संसार की इच्छा तो मिट गई और परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई, अब मैं रहा ही नहीं। ये बात है, अब कोई प्रश्न उठे तो बताओ। आज मैं का ठीक है, इसलिए मानो तो मैंपन है नहीं, मैंपन नहीं तो नहीं होती है कि जिसके साथ मिला वैसे हो जाता है। जैसे जो शीशी साफ सफेद है उसमें कोई रंग नहीं है, तो उसमें लाल दारू लाल हो जाएगी, और हरा दारू हरी हो जाएगी, पीली दारू पीली हो जाएगी, इसका अर्थ के खुद का रंग नहीं है। ऐसे मैं धनवान धन के साथ लेकर मैं धनी, वो अफसर हो गए थे मैं अफसर, मिनिस्टर हो गया मैं मिनिस्टर, मैं धनी मैं दरिद्री, जब मिला वो दरिद्री, मैं ब्रह्म तो ब्रह्म के साथ मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा में तो मैं आत्मा हूँ, जीव के साथ मैं जीव हूँ, शरीर के साथ मैं शरीर हूँ, मैं कृष्ण हो गया हूँ, मैं तो स्थूल हो गया हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, जिसके साथ मिलो मैं मिल जाता हूँ, तो मैं है नहीं कुछ भी। जिस मिला हाँ मैं गंगा गंगा दास, गंगा के जमुना दास, वो कोई इज्जत है उसकी क्या, तो है नहीं, इस बात का हेक मिल जाता है। और जब मैं है उसमें दो चीजें थी, संसार की इच्छा का त्याग कर दिया और परमात्मा की इच्छा पूर्ण हो गई। जयराम जी जी, तो परमात्मा का अंश परमात्मा को प्राप्त हो गया, संसार के संसार को। मैं जो इतना मैं कहता हूँ कि मैं दो चीज मैं हूँ, हूँ है ये जो है परमात्मा का और मैं है संसार का, संसार का त्याग कर दिया और हूँ मैं मिल गया, परमात्मा प्राप्ति हो गई। स्वस्थ साफ साफ सीधा साफ और तत्काल, इसमें भविष्य की बात है नहीं, अभी क्या है, इतना ही है कि मेरे को लेना नहीं है, देना ही देना है, सेवा ही करनी है, सेवा देने में ही है। सेवा देने का काम पड़े, जैसे आपकी भोजन करावे तो भोजन देने का काम पड़े, तो वो उसी प्रसन्नता के लिए ही, अपने लिए नहीं। वो नहीं लाएंगे तो माँ है, भोजन करावे नहीं करो तो माँ को दुख होगा, तो माँ की प्रसन्नता के लिए वो दे दे, दूसरों की सेवा के लिए, तो लेना भी देना हो गया। जब दूसरों की प्रसन्नता के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए, तो ये संसार त्याग हो गया और परमात्मा प्राप्ति हो गई। संसार की इच्छा तो निवृत्त हो गई, परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई। मैं प्रणाम किया, संसार की प्रवृत्ति रहा ही नहीं, बंधन रहा ही नहीं, ये खास बात है। महाराज जी, इसका जो का संसार बदलता का मतलब, ये संसार जो दिखता नहीं है, ये परमात्मा ही है। वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। मैं की खोज करी ना तो मैं मिट गई। अब है क्या कि है परमात्मा, तो परमात्मा है तो प्रेमी पुरुष होते हैं, परमात्मा के भक्त होते हैं, उनको परमात्मा ही दिखते हैं। जैसे लोभी को पैसा ही पैसा दिखता है, मान बढ़ाई को मान बढ़ाई दिखती है। अब सिर्फ मनुष्य दिखती है उनको, तो वो मानी हुई दिखती है। तो इस बात से भगवान होते हैं, भगवान को भक्त को भगवान ही भगवान दिखते हैं। तो ये बात सच्ची और है, कच्ची संसार की चीज माने कच्ची होगी, तो भगवान दिखते हैं तो भगवान ही रहते हैं, अंत में भगवान रहते हैं। तो भगवान के रहते हैं तो क्या होता है कि भक्त भगवान में मिल जाता है, तो स्वयं भी नहीं रहता, भगवान ही रहते हैं। ये तत्वदर्शियों का दर्शन, भगवान ही रहे। ढूंढा सब जहां मैं, पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। भगवान भगवान रह गए। अब संसार दिखता है, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला हो रही है तरह तरह की। इसलिए लीला है, पद गाया करे ना पद तरंगा, तो ये लीला सब हो रहा है, सब लीला है भगवान की। तो भगवान है, भगवान की लीला है, ना मैं है, ना तू है, ना यह है, ना वह है, भगवान है, भगवान की लीला है। वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है, परमात्मा की लीला है। तो लीला और लीला एक ही है, तो परमात्मा ही परमात्मा है, सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, कोई दूसरा हो सकता नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। ये गीता के शुद्ध वासुदेव सर्व महात्मा सुबह। अब इसमें कोई शंका हो, संदेह हो, प्रश्न उठता हो, एक प्रश्न है। जिज्ञासा परमात्मा विषयी जो जिज्ञासा है, परमात्मा विषयी जिज्ञासा और संसार विषयक भोग की इच्छा, ये दोनों जिसमें रहती हैं उसका नाम है मैं। ज्ञाता नहीं संसार की इच्छा, परमात्मा श्रेणी जिज्ञासा जो आपने बताया ना। हाँ, जिज्ञासा बात करें, जिज्ञासा स्वरूप श्रेणी और सांसारिक भोग में रहती है, वो जीव है, वह जीव है, वह मैं, वो मैं हुआ। तो वह मैं कौन है? मैं वो मैं है नहीं, यही तो मैंने कहा साहब, काश है साहब ही, मेरे कोई रंग है ही नहीं, तुम्हें है ही नहीं, मैं मिलेगा नहीं। तो फिर ये दोनों चीजें कहाँ रहती है, किस अधिकरण में? ये दोनों चीजें संसार की भोगेच्छा, ये दोनों किस में रहती है, भोगेच्छा और परमात्मा? ये अब मैं में रहती है। तो यार मैं क्या है? मैं दो इच्छा मिलने का नाम है, दो इच्छा मिलने का नाम मैं हुआ, दोनों इच्छाओं के मिलन का नाम है बस। केवल इच्छा का था, जो दो इच्छा हुई जो मिलन हो गया, एक इच्छा तो मिट गई, एक इच्छा पूरी हो गई, मैं मिल गई, मिट गया। आपने कहा महाराज की ये मान्यता है, हाँ ये मान्यता है, मान्यता है, मान्यता मानी हुई है, मानी हुई मानने से दीखती नहीं, मानने से मिट जाती है नहीं, करता मित मान्यते, इस बार नहीं वो किंचित करो युग तो मान्य तत्व गीता का मानवा दोस्त। एक से हरेक बात देख लो, हरेक बताओ आपको तो समझ ज्यादा हो गया, मैंने फिर बता दो। जैसे हाथ, आपको हाथ है, ये हाथ है ना, हाथ कहते हो, हाथ इसमें अंगुलियां करते तो अंगुलिया है, ये अंगूठा है, ये तो मांस है, ये रेखाएं है, ये है, हाथ मिलेगा नहीं आपको बिना सर, आप कोना कोना ढूंढ लो ये चीज तो बिना सर मिलेगा नहीं, बीकानेर मिलेगा क्या, क्या जब माना हुआ है, मानी हुई चीज होती नहीं है, बीकानेर माना है, बीकानेर मिल जाएगा क्या, ढूंढो खूब बीकानेर, बीकानेर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा तो है ही नहीं, माना हुआ है ना दिया नाम, ऐसे आपका नाम ढूंढे तो नाम मिलेगा क्या, माना हुआ है तो संसार ये माना हुआ है नहीं, मान्यता है केवल व्यवहार के लिए, समझते हैं आपकी गाड़ी आई नहीं हमारी गाड़ी आ रही है, तो हमारी आपकी गाड़ी है क्या वास्तव में, हमारी कहते हैं आपकी गाड़ी वो हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी है, ऐसे संसार मान्यता है व्यवहार में, केवल व्यवहार करने के लिए। बहुत अच्छा है, देखो तुमने लिखा है कि है तो भ्रमी जीव है भ्रमी, हाँ। लेकिन उसने व्यक्ति कर लिया इसलिए वो जीव हो गया, हाँ। ये मिर्षा छूट कसी नहीं, तिर जड़ ही ग्रासी, तिर जड़ क्या है, लेना और देना ये देव स्थिति होती है, लेना देना दोनों ये स्थिति ग्रंथी है, क्यों लेना है वो जड़ है, देना है तिर है, तो तिर जड़ ग्रंथी का नाम जीव हुआ, तो देना ही देना है तो मिट गया, लड़ाई लड़ाई तो जड़ रहोगी, पतन हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।